A partir d'aquest moment, escoltes en aquesta sintonia 80's Factory, la factoria dels 80. Un repàs a la música dels 80 amb Rafael Corbí. Bé, sigueu molt benvinguts una vegada més. Estem per gaudir de la música, per gaudir de tota una selecció de música al llarg d'aquestes pràcticament dues hores del nostre espai en una dècada, la dels 80, que ens servia molt bona música i de tipus molt diferents. Tot i que, com sempre us diem des de la primera edició d'aquest espai, no ens limitem als 80, sinó que també hi ha tocs dels 70 i dels 90, com per exemple aquesta cançó amb la qual hem començat el programa d'avui, una cançó A Taste of Honey, Boogie, Oogie, Oogie. Es deia aquesta cançó del 1978, un dels èxits d'aquell moment. Seguirem endavant, com ens marca la tradició fidels amb aquest programa, amb una de les bones cançons del 1987 de la música disco d'aleshores, amb Cleo i el seu Go Go Dynamo. Rafael Corbí, espero que estigueu doncs al nostre costat, que us agradi aquest espai, que disfruteu amb ell i que recordeu bones cançons. A la factoria dels 80, The 80's Factory. Benvinguts, benvingudes. Look away. I remember when Aquestes són les cançons del nostre espai amb Night Ranger i el When You Close Your Eyes, quan tengues els teus ulls, a la factoria dels 80. Aquesta va ser una de les cançons destacades de l'any 1984. Teníem balades, teníem música disco, teníem peces de pop, de rock, de tot el que un gènere musical ens podia portar, i amb grans cançons que ens arribaven des de les llistes americanes d'aleshores. Una de les que m'agradaria escoltar amb el programa del dia d'avui i recordar és una cançó del 1978 d'una pel·lícula, a veure si la recordeu, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. show what I'm trying to conceal. If I trust in you, would you let me die? A little while, and my thoughts will take your hand and take. never more the same. So I'll give you all regards. If I tell her to take your hand and take the end, we'll find shelter in the lonely sky. And in the silent, silent space, there is a heartbeat only for you. If I tell her to take your hand. A la factoria dels 80 havíem escoltat a ABBA amb una de les cançons que ens oferien al llarg de la seva àmplia discografia. The Name of the Game, es deia, des de The Album, que ens arribava una reedició amb aquesta cançó de l'any 2001. Era ABBA amb The Name of the Game i després a Camaros Gang amb Fuerza Mayor, Fuerza Major, li deien ells originalment amb aquesta cançó del 1985. Seguim, Get Up and Dance, Aixeca't i Balla, va ser un dels èxits de la formació que ara mateix convidem a estar també entre nosaltres com un dels màxims representants de l'Italo Dance, era Kado.

Hi ha hagut lloc amb el nostre espai per la música disco, però també per el boss, el gran jefe, el que va començar a destacar a partir de la tardor de l'any 1975, quan va rebre el reconeixement de la crítica, la música i les ràdios americanes. Aquest èxit que acabem d'escoltar és de l'any 1981, era el Hungry Heart a càrrec de Bruce Springsteen. Hi ha molta gent magnífica amb el món de la música. Nosaltres no ens els acabaríem tots, encara que només ens concentréssim en aquesta dècada dels 80. Un d'ells, un gran artista, un també excel·lent vocalista i més bon guitarrista, era George Benson, és George Benson, que ens porta un dels seus grans clàssics. Què tal si escoltem la cançó Give Me The Night, Dona'm La Nit, també un dels èxits de la música disco. George Benson, un dels grans, no només en la música disco, la música popular dels anys 80, sinó també en el món de la música jazz durant molt i molt de temps. Un gran músic, molt versàtil, amb el rhythm and blues, amb el pop i amb tot, en qualsevol estil. Penso que fes el que fes, George Benson se n'en sortiria. L'escoltem. Give me the night. Dona'm la nit. Sabes el camino a San José. Celia Cruz, Do You Know the Way to San Jose, i tota la música que envoltava una de les grans divas de la música, que de fet és una de les més grans que hagin existit. Ella no ha estat mai una cantant de gospel, tot i haver-se criat en la música d'església. No és una cantant de jazz, tot i que canta el jazz com ningú, com les seves influències, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. Tampoc és una cantant de grans estàndards, ni és una cantant de pop, però tot el que ha fet al llarg de la seva gran carrera ho ha fet, i molt bé. Dionne Warwick, la que vam d'escoltar amb aquesta cançó. I ara sentirem a Sammy Hagar, Your Love is Driving Me Crazy. És una de les cançons destacades de l'any 1983 que recordem, i després un dels grans clàssics que a mi m'encanta, la cançó de Imagination, Just an Illusion, també de Bangles, Walking Down Your Street, serà un dels temes convidats amb l'edició d'aquesta setmana del nostre espai, de The 80's Factory, la factoria dels 80. I'm dels nostres oients des de Barcelona ens enviava una suggerència d'una cançó d'Ava per escoltar amb el nostre espai. Una cançó que es deia What About Livingstone. En Dan Livingstone, un anglès que viu des de fa temps entre nosaltres, ens proposava aquesta aposta musical i avui l'hem recollit com un guant dins el nostre espai, tot i que fa una estona que ja havíem escoltat el de Name of the Game a càrrec de la mateixa formació d'Ava. Avui, doncs, Ava per partida doble amb el nostre espai. Abans hem tingut The Bangles, també aquella formació que a partir dels anys 80 va començar a destacar des de la costa oest dels Estats Units. Walking Down Your Street, escoltàvem. Amb Village People tancarem aquesta primera part de l'espai d'avui. Ho farem amb la cançó anomenada Sex Over the Phone, com sempre portant-nos bona música ballable a aquesta formació. Una cançó que nosaltres extraiem des d'un àlbum de grans èxits d'aquesta banda. Tornem en uns instants amb molta més música aquí, després del Sex a través del telèfon, Sex Over the Phone amb Village People. I just want to speak to a very hot one. We'll call you back.